απειλάμε να μην περάσουν οι Πακιστανοί, όποιοι είναι. Ας, τι Πακιστανοί, δεν υπάρχει κανένας Ιρανός. Όλοι οι Πακιστανοί, Ιρανοί, δεν υπάρχουν αυτοί. Σύριοι. Φυλάμε αυτούς. Αλλά εδώ που φυλάμε, εμείς πρέπει να κλείσουν τη γέφυρα. Τη γέφυρα του Σκύπους. Εκεί είναι το ζόρτος. Τι να δούμε άλλο, να κάθομαστε εδώ να μην περάσουν. Γέμψαν τα νησιά, γέμψε ο κόσμος. Έμπλεξαμε με αυτούς. Ότι έχουμε μπλέξει είναι η αλήθεια. Με ποιους όμως, αυτό είναι το θέμα. Ο κύριος συγκεκριμένος είναι ένας από τους ηλικιωμένους του Εύρου. Συγγνώμη, πες κάτι. Βεβαίως, να... καθάρισε το λαιμό σου. Κλείσε το μικρόφωνο να κάνει γκουχουγκού. Όχι, δεν χρειάζεται. Κλείσε να κάνει γκουχουγκού. Ας κάνει γκουχουγκού. Έκανα γκουχουγκού. Έκλεισε για τα δύο μικρόφωνα. Ο δεν ξέρω, μπορεί. Το ένα, το δικό του, να μην ακουστεί. Ναι. Λοιπόν, κύριε, λοιπόν. Ναι, καλέ. Θες να σου λίγο νερό. Όχι, δεν ευχαριστώ. Σιγά να σε καλά. Το δικό μου, να κολλήσω το κορονοϊό. Εσύ θα το πουλήσεις το νερό που θα δώσεις. Σιγά μην το δώσεις έτσι. Ο κύριος αυτός λοιπόν πάνω στον Εύρο. Ούτε νερό, ούτε ψωμί. Τίποτα. Στο θύμιο καλαμούκι. Ο κύριος αυτός πάνω στον Εύρο είναι ένας από τους πολλούς. Βλέπουμε στα ρεπορτάζ των καναλιών τις τελευταίες μέρες που έχουν πάρει το όπλο και φυλάνε και από τους κακούς. Ποιος έχει πάρει το όπλο, ο κύριος ή τα κανάλια? Γιατί και τα κανάλια είναι παραπόδα. Σε λίγο. Θα εξοπλιστούν οι ρεπόρτερ σε λίγο. Όπου να είναι, βλέπω. Και κυνηγάει τον εχθρό, τον πραγματικό, όπως νομίζω ο ίδιος ότι είναι. Πήγε η βοήθεια του Ολυμπιακού στους φαντάρους μας. Πήγε καλέ, προχθές όλα γίνανε. Πάλι καλά. Όλα γίνανε. Μα πού ήσουν να δεν. Μυστικά μην τα έχουμε τα παιδιά. Φτιάχνουν και πίτες. Είχε σήμερα το πρωί ένα ρεπορτάζ ο Sky, νομίζω, ναι, που είχε κάτι κυρίες εκεί του Εύρου σε ένα σπίτι και φτιάχνανε πίτες για να πάνε στους φαντάρους. Ζηλεύεις όταν βλέπεις τις πίτες που φτιάχνουν. Είπα να το ζήσουν λίγο όλοι αυτοί έτσι. Ναι, όχι, εντάξει. Ας το ζήσουμε για πόλεμο. Το νιώθουν, το νιώθουν. Το νιώθουν. Πότε θα μας ξανατύχει, πάμε πόλεμο. Πέρα από όλα αυτά, εγώ ήθελα να το πιάσω πιο επιδερμικά. Φτιάχνανε ωραίες πίτες και έβλεπες εκεί πώς τις φτιάχνουν. Πρασόπιτες και σπανακόπιτες, λαχταριστές ήταν. Πίτα πάλι, πίτα πάλι. Ναι, μπράβο, συνέχεια. Συνέχεια, και όχι πίτες μπλε. Ναι, όχι. Πίτσες μπλε. Πίτσες μπλε. Την Παρασκευή στη Λάρισα, το Σάββατο στη Δράμα, την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη. Τριήμερο. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Πάνω εκεί θα κινηθείτε. Πάνω εκεί θα κινηθούμε. Ωραία, μια χαρά να κινηθείτε. Και εσείς στον Εύρο δηλαδή. Και εμείς στον Εύρο, αδερφέ. Στον Εύρο, στον Εύρο όλοι. Στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα, εδώ ο κύριος νιώθει ως εχθρό αυτούς που ακούσαμε, τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη που έρχεται, τον απελπισμένο, τον άνθρωπο που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και βρίσκεται στην απέναντι πλευρά που τον χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Τελείως. Και τους έχει εγκαταστήσει τώρα εκεί και θα είναι μόνιμα από ό,τι φαίνεται εγκατεστημένοι στην από εκεί πλευρά του σειρματοπλέγματος και των συνόρων. Με την πρώτη ευκαιρία να μπορέσουν να ξεπηδήσουν. Με την πρώτη ευκαιρία και με όχι να ξεπηδήσουν. Με την πρώτη ευκαιρία να τους χρησιμοποιεί και ανά πάσα στιγμή όπως ο ίδιος θέλει. Καλά, να πιέσει την Ευρώπη. Υπάρχει και μια είδηση, εμάς κυρίως. Υπάρχει μια είδηση ότι μεταφέρει ο Ερντογάν, η Τουρκία δηλαδή, στην από εκεί πλευρά των συνόρων 1000 αστυνομικούς. Και καλά για να φυλάνε τους μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί, που ο ίδιος τους εγκατέστησε εκεί. Δεν είναι που τον έβαλε στη θέση του ο Κυριάκος τον Ερντογάν. Τι είναι αυτά τώρα που κάνει καινούργια, έτσι είχα μάθει εγώ. Τον είχε βάλει στη θέση του. Δεν τον είχε απομονώσει. Όχι, δεν είχε γίνει αυτό. Δεν απομόνωσε τον Ερντογάν, έτσι δεν μάθαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχε γίνει αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ δηλαδή. Έτσι ένιωσα. Μια απομόνωση του Ερντογάν, αφού έχουμε και την Ευρώπη που μας στηρίζει εμπράκτος πλέον. Η Γερμανία, με την κυρία που είπα, σπίντα. Η Γερμανία στέλνει στην Ελλάδα ένα ελικόπτερο με 20 νομίζω. Άντρες μέσα. Άντρες. Ναι, οι οποίοι. θα βοηθάνε πάνω εκεί στον Εύρο ή στα νησιά. Και στην Τουρκία την ίδια ώρα δίνει 32 εκατομμύρια ευρώ για να εξυγχρονίσει την ακτοφυλακή της. Ότι και καλά ο Ερντογάν με την ακτοφυλακή του θα εμποδίζει τις βάρκες να φεύγουν, αφού αυτός τις στέλνει. Και η Γερμανία, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, θέλω να πω. Δίνει 32 εκατομμύρια εκεί και εδώ ένα ελικόπτερο έρχεται για λίγο καιρό με επανδρωμένο με όσους είναι μέσα και αυτά που θα κάνουν. Καλά είναι. Καλά είναι. Και είμαστε εμείς οι μέλος της Ευρώπης. Είμαστε σύν ένα ελικόπτερο. Ναι. Αν το πάμε έτσι, ναι. Τι είχαμε. Ο άλλος θα πάρει. Τι σε νοιάζει τι παίρνει ο άλλος. Δίνεται μια προσφορά. Ναι. Στον δίπλα και σε σένα. Θα εξετάσει τι παίρνει ο δίπλα, τι κάνει εσύ. Εξετάζει, έχει μια αξία. Έχει μια. Μπορεί να πρέπει να κάνει μια σύγκριση. Τόσο έχει η Ευρώπη. Παίρνει σύγκριση. Λέει εδώ ένας ακροατής ο Μινάς, με το που ξεκίνησαμε, έστειλε το μήνυμα. Η Ελληνοφρένεια αυτή την περίοδο είναι μια υπερβολή. Κλείνω το ραδιόφωνο και αλλάζω σταθμό. Βεβαίως. Τώρα είμαστε υπερβολή. 20 χρόνια είμαστε υπερβολή. Πού ήσουν εσύ, μας έχεις ακούσει παλιά. Λέμε εμείς εδώ συνετά πράγματα. Άκου τι λέει, αν είναι δυνατόν. Τι σταθμό θα πάρει. Δεν ξέρω, δεν το λέει. Α. Ο Βορύδης λοιπόν. Μιλάει ο Βορύδης στη Βουλή. Και να ακούσουμε λίγο με προσοχή αυτό που λέει. Κάνει ένα διαχωρισμό. Δεν μιλάει για το αντικείμενο τη αρμοδιότητά του, αγροτικά και τέτοια. Κάνει ένα σχόλιο. Τώρα στο Βορύδη από τα ακροδεξιά, τα φασιστικά και τα ρατσιστικά. Πώ είναι κόντρα, στο Βορύδη. Δεν ξέρω πώ έγινε. Συνειρμό έκανε. Δεν ξέρω. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει για το τι έκαναν, τι κάνουν αυτοί και τι έκαναν οι Σιριζέοι πριν 5 χρόνια. Θα προσέρχεστε σε αυτή τη συζήτηση με πλήρη την αίσθηση του τι έχετε κάνει εσείς. Δηλαδή την πολιτική των διάτριτων και ανοιχτών συνόρων και του αφήστε τους όλους να φύγουν γιατί δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικό κέντρο. Θα περάσουν όλοι και αυτό που κάνουμε εμείς που είναι ότι φυλάμε τα σύνορα, προστατεύουμε τα σύνορα και αποκτάμε γεωπολιτικό ρόλο που είναι ο ρόλος του φρουρού και του φύλακα των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίστε τι είμαστε. Είμαστε ο φύλακα τη Ευρωπαϊκή. Ο Πορτιέρη. Ο Πορτιέρη. Ο Πορτιέρη. Μπράβο. Ό,τι έχουν μάθει να κάνουν αυτά τα φασισταριά τόσα χρόνια. Γενικότερα. Εδώ λοιπόν αυτό που λέει ο Βορύδης έχει μια αξία. Κάνει ένα διαχωρισμό ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πριν 5 χρόνια ήταν ανοιχτά τα ΣΥΡΙΖΑ και τα σύνορα. Και πέρναγαν όλοι. Και τώρα έχουμε κλείσει, λέει, εμείς τα σύνορα. Mm-hmm. Το παρουσιάζει και κάνει focus, όπως λέμε, στην ελληνική πολιτική σκηνή και στην ελληνική πλευρά. Το 2015 ήθελε η Γερμανία, είχε βγει η Μέρκελ και έλεγε «Ελάτε να δουλέψετε». Και έτσι ήταν ανοιχτά τα σύνορα για να περάσουν από εδώ και πήγαν εκεί. Τώρα καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει πει «Ελάτε», το ακριβώς αντίθετο. Μην περάσει το κουνούπι και υπάρχουν 15 φραγμοί μέχρι εκεί πάνω. Οπότε αναγκαστικά και έχει κλειστά τα σύνορα. Και να και όλα αυτά για να μην περάσει. Και να και τα 32 εκατομμύρια εκεί και να και τα 700 εκατομμύρια εδώ, δηλαδή. Είναι στο πίσω μέρος του κάρου η μύγα και νομίζω ότι η σκόνη που βγάζει προέρχεται από τη μύγα. Αυτό κάνει ο Βορύδης εδώ. Παρουσιάζει. Ωραίο. Παλιό. Παλιό, ωραίο. Παρουσιάζει τα όσα η Γερμανία αποφασίζει για την Ελλάδα ως υπερήφανη εθνική πολιτική. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Βγαίνει προχθές στο Μέγκα στη συνέντευξη και λέει: «Εγώ διαχειρίστηκα 1 εκατομμύριο κόσμο. Πέρασαν από εδώ επειδή τους ήθελε οι άλλοι. Μας βλέπεις. Όχι ότι το εσύ, πέρασμα ήσουν. Το πέρασμα ήσουν και επειδή ήθελε κάποιος άλλος. Αν δεν ήθελε από τότε η Μέρκελ και είχαν πει οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι δεν θέλουμε, δεν θα είχε περάσει από τότε κανείς και θα είχαμε περίπου τα ίδια τότε, πριν 5 Επίσης, χρόνια. Επίσης κάποια στιγμή η Μέρκελ τότε έκανε ένα αντού. Ναι, μετά που έγινε το αντού, κλείσαν όλες οι χώρες. Τελικά δεν θέλω. Η Βίζεγκραντ και μέχρι και τα Σκόπια είναι κλειστά και η Βουλγαρία είναι κλειστή και όλα είναι κλειστά. Με το που έγινε το αντού από την Μέρκελ, θέλω να πω σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει λόγος μέσα στη Βουλή ή αλλού να κοκορεύονται νεοχουντέοι, αριστεροί και λοιποί συγγενείς για το ότι καταφέρουν κάτι. Ποιόνια είναι και οι πρόσφυγες του Ερντογάν που χρησιμοποιούνται και οι κυβερνήσεις οι δικές μας. Αντιστοίχως από αυτό. Από τους άλλους. Και όλο αυτό που γίνεται είναι παλαβό. Προσπαθούμε να είμαστε όλοι συνετοί και με σύνεση να σκεφτόμαστε. Μην ακούμε και τις βλακίες από εδώ και από εκεί. Και πάει άλλη και πλέκει κάλτσα, ας πούμε, και κάνει την πίτα. Καλά κάνει και κάνει. Σε μια παράσταση. Στην παράσταση είναι όλα. Τέλος πάντων. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει, το σοβαρό από όλη, ένα από τα πολύ μεγάλα σοβαρά από όλη αυτή την υπόθεση, είναι ότι έχουν βγει, ξαμοληθεί τα τάγματα ασφαλείας. Κάτι λυσασμένα σκυλιά. Βγήκαν από τις θέσεις τους πάλι. Εθελοντικά και καλά. Στη Μυτιλήνη, στοιχείο. Παντού και κάνουν ελέγχους και προστατεύουν υποτίθεται τα σύνορα και θέλουν να πολεμήσουμε. Εδώ ο πιστοφυλακή λέει πάμε να πάρουμε την πόλη με κάτι λίθιους. Άπειροι λίθιοι. Να πάρουμε την πόλη, να μπούμε από τα νησιά, να προχωρήσουμε. Μα όταν η παπαριά είναι από τα κανάλια εδώ και χρόνια και σου βλέπεις τον Υπουργό Επανάπτυξη Μπουμπούκο να τα λέει χρόνια, έχει στρωθεί το έδαφος. Να πάρουμε την πόλη. Τι έχει πει. Δεν έχει πει να πάρουμε την πόλη. Δεν έχει πει τη βασιλεύουσα να πάρουμε τη βασιλεύουσα. Καρατζαφέριστα. Πού ήταν ο Άδωνης αλλού. Εκεί ήταν. Αλλά διαχώρισε τη θέση. Πότε διαχώρισε τη θέση. Δεν θυμάμαι πότε. Όταν ξεκουμπαριάσανε. Ναι, έχουν περάσει από τότε χρόνια. Ναι, λέει άλλα ο Άδωνης. Άλλα πιστεύει ο Άδωνης. Δεν πιστεύει τη βασιλεύουσα. Όλοι αυτοί. Η δέσπη να ταράχτηκε και κλάψαν εικόνες. Αυτό είναι πείμα, να μην το λέμε. Να το λέμε. Μας απογορεύουν να λένε και τα πείματα. Να τα λέτε τα πείματα. Αρνάκι άσπρο και παχύ και αυτό θα ενεχοποιήσουμε. Πούλησε τίποτα γιατί τώρα. Γιατί αρνάκι έχει και ο Εύρος, θα το ενεχοποιήσουμε. Πούλησε καμιά έξυπνη πίτα ο Άδωνης για την κράνη. Φαντάρους. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Τι έξυπνη πίτα, τι να κάνει πίτα. Για τους φαντάρους, να τα είσαι, ξέρω εγώ. Δηλαδή τι. Ένα νανογιλέκο. Την τρώσκε. Αυτό θα ήταν πολύ. Τι, το νανογιλέκο αντέχει σφαίρα, αντέχει λογικά. Νανογιλέκο μπορεί να μας προστατεύει και από τον κορονοϊό. Πού είναι το νανογιλέκο τώρα. Που τον Ανογιλέκο. Αν το ευλογήσουν και όλες αυτοί οι παπάδες που ευλογάνε και τα όπλα, μήπως με τον Ανογιλέκο γλιτώνεις και τη σφαίρα. Γίνεται αλεξίσφαιρο. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν. Γιατί δεν έχουμε νομίζω απαντήσεις. Θα τα ζήσουμε. Θα τα ζήσουμε. Τελοπροσφυγικών ο άλλος γιατί δεν πουλάει. Σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά. Πότε περιμένει η βιομηχανία γιατί κάθεται. Έχει στόκ από τελοπών. Όλα μαζί. Τι κάνει η Νοβάρτης, γιατί δεν βγάζει καινούρια. Μπορεί να έχει βγάλει. Έχει βγάλει. Πού το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Να σε ενημερώσουν, ενημερώνεις γιατί φάρμακο βγαίνει. Όχι. Τότε μην μιλάς. Όχι, δεν έχω. Μην μιλάς δεν, λοιπόν. Δεν έχω άμεση. Είχαμε μείνει ότι έχουν ξαμολυθεί όλα αυτά τα λυσασμένα σκυλιά. Χουντέι, νεοχουντέι, φασιστό, ρατσιστό, ξενοφοβική, με το πέπλο της αγάπης για την πατρίδα, με αυτό το μανδύα τάχα μου. Μόνο αγάπη δεν είναι αυτό και μόνο πατρίδα. Και κυνηγάνε τον αδύναμο, μην περάσει τον πρόσφυγα, τον μετανάστη, μην περάσει και τους αλλοιώσει τον πολιτισμό, όπως λέμε, ή τις συνθήκες ή το επίπεδο που έχουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα αναγκάστηκε η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η Αμερική δηλαδή, του Υπουργείου Εξωτερικών, να βγάλει οδηγία για όσοι πάνε στα νησιά. Ότι. Να προσέχουν. Τους φασίστες. Δεν το είπε έτσι. Θέλω να πω επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη πώς όλο αυτό όταν η ρητορική από κανάλια και από πολιτικούς είναι τέτοια. Έχει στρωθεί το έδαφος. Βγαίνουν αυτοί οι Ούγγανοι όλοι με ένα όπλο και κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ελέγχονται. Με γνώση της αστυνομίας, χωρίς όμως το κράτος, το επίσημο αστυνομία και άλλες αρχές να κάνουν τίποτα για όλους αυτούς, να τους ανέχονται και να τους χαϊδεύουν και λίγο στην πλάτη. Ενώ υπάρχει αυτό, βγαίνει η Αμερικάνικη Πρεσβεία και λέει προσοχή στους Αμερικανούς που θα πάνε στα νησιά γιατί το και το. Ο Κυριάκος και όλοι οι Κυριάκοι έτσι κι αλλιώς έχουν βοηθήσει να αποφασιστούν όλοι αυτοί και να βγουν από τις ντουλάπες τους ξανά και τα λαγούμια με όλη αυτή την πολιτική. Πρώτους από όλους θα το πληρώσει η χώρα βέβαια πρώτα απ' όλα και μετά θα το πληρώσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Έχει αποδειχθεί και ιστορικά όταν φτιάχνεις, στρώνεις ωραίο χαλί στην ακροδεξιά ή η ακροδεξιά τσιμπάει, δεν τσιμπάει δεξιά. Όσο δεξιά, όπως ξέρουμε, ναι. Όσο δεξιά είναι και αυτή. Όσο ακροδεξιά είναι η άλλη και δεν είναι πιο πέρα. Ναι. Ο κύριος Πλακιωτάκης λοιπόν είναι υπουργός εμπορικής ναυτιλίας εδώ στον Πειραιά. Υπάρχει ένα βίντεο από τις προηγούμενες μέρες που δείχνει ένα σκάφος του λιμενικού να κάνει απόνερα, και... να κάνει απόνερα πρώτον σε μια βάρκα. Δεύτερον, σε βάρκα που είναι απάνω άνθρωποι που ούτε κολύμπι ξέρουν, ούτε ξέρανε που θα βρεθούν, φύγανε από εκεί που φύγανε, με κάτι υποσχέσεις από εκεί που τους δώσαν, γιατί πρέπει να μπαίνουμε λίγο στην ψυχολογία των άλλων, του αδύναμου δηλαδή. Και με ότι... κάτι φράγκα που δώσαν και σε έναν με κάτι φράγκα Τούρκο... που δώσανε και κάτι υποσχέσεις ότι θα περάσετε σίγουρα, θα πάτε να ζήσετε καλύτερα από τα βουνά του Αφγανιστάν ή δεν ξέρω εγώ από τις βόμβες της Συρίας ή δεν ξέρω εγώ από πού αλλού. Είναι μέσα σε αυτή τη βάρκα χωρίς να ξέρουν μπάνιο τίποτα, με μωρά, έγκυες, οτιδήποτε. Κάνει απόνερα πρώτον να τους βουλιάξει. Δεύτερον, κάτι λιμενικοί σπρώχνουν με κάτι κοντάρια, αν δεν προσπαθούν να τρυπήσουν κιόλας. Τη βάρκα γιατί έχει γίνει διαφορά. Και ένα τρίτο πλάνο δείχνει κάτι σφαίρες να σκάνε δίπλα από μια τέτοια βάρκα. Για όλα αυτά ρωτήθηκε ο κύριος Πλακιωτάκης χθες το πρωί που ήταν στην ΕΡΤ και απάντησε. Κύριε Υπουργέ, να. Θα ήθελα μόνο να δώσετε καμία απάντηση σε ένα βίντεο που είδε δημοσιότητα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη το πρωί, από ξένα μέσα ξεκίνησε το Sky News και το BBC το αγγλικό, το οποίο λέει και το Sky News, το έδωσαν τουρκικές αρχές, το οποίο φέρεται να δείχνει ένα σκάφος του λιμενικού να εκφοβίζει, να το πω έτσι, ένα μία λέμβο. Μετά και την τελευταία συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, υπάρχει μία συγκεκριμένη απόφαση, αναβαθμισμένη προστασία των θαλασσίων και θεσσαίων συνόρων της πατρίδας μας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ενίσχυση με επιχειρησιακά μέσα, με σκάφη, με προσωπικό, με αυξημένες περιπολίες. Αυτή την ώρα απόλυτη εθνική προτεραιότητα είναι και αποτελεί η προστασία των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας. Δεν το διέψευσε. Okay, το πιάσαμε. Δεν το διέψευσε. Αυτό είναι το θέμα. Επισήμως βγαίνει ο Υπουργός και καλύπτει αυτές τις φρικαλαιότητες που είναι κόντρα στις συνθήκες που έχουν υπογραφεί. Γιατί ο πλανήτης έχει φτάσει σε ένα επίπεδο εξέλιξης. Έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και αμέσως μετά, μόλις άρχισαν να χτίζονται οι χώρες ξανά και είχαν πάρει το δίδαγμά τους για το τι ακριβώς τότε το είχαν πάρει. Είχε συμβεί και γιατί είχαμε 50 εκατομμύρια νεκρούς μέσα σε 5 χρόνια. Έτσι. Είπαν να φτιάξουν και μια συνθήκη που να ορίζει το δικαίωμα του πρόσφυγα και του μετανάστη. Ότι μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί στα βουνά της Υπήρου, θα σου πω εγώ τη δεκαετία του 50, και να μην έχει ούτε νοσοκομείο εκεί, ούτε δρόμο, ούτε πολιτισμό, ούτε ρεύμα και να πρέπει να φύγει αναγκαστικά, ούτε χωράφια, να πρέπει να φύγει να πάει στην Αμερική. Κάπου που να είναι πιο λιμένα όλα αυτά. Ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι ηγέτες τότε των χωρών με μυαλό και έφτιαξαν κάποιους κανόνες. Όταν θέλει ο μετανάστης να πάει, βγάζει τα κατάλληλα χαρτιά, πηγαίνει. Όταν είναι πρόσφυγας, του ανοίγει τα σύνορα, τον δέχεσαι ως χώρα, κοιτάς, θέλει άσυλο, πού θέλει να πάει, εδώ, εκεί, τον μοιράζεις, κάνεις όλα αυτά. Λογικά έχει πράγματα. Έχει πόλεμο η χώρα του. Το υπέγραψαν όλες οι χώρες. Mm. Και το σέβονται όλες οι χώρες. Η μικρή Ελλάδα λοιπόν διαπράττει την τεράστια ατιμία να μην σέβεται αυτή την συνθήκη. Και βγαίνει εδώ υπουργός και τις εσχρές πρόστιχες εικόνες που βλέπαμε, εγκληματικές εικόνες να σπρώχνουν οι λιμενικοί. Αυτός ο άνθρωπος τώρα που είναι λιμενικός εκεί έχει πάρει διαταγή να σπρώχνει μια βάρκα με 40 άτομα πάνω και παιδιά. Ή να την τρυπήσει. Και θα πάει το βράδυ. Και να λέει το θέμα του ότι άλλοι είναι εγγύος. Θα πάει το βράδυ και θα αγκαλιάζει. Αυτή είναι η Μυτιλίνη. Παίζει. Οι πολίτες. Και θα πάει το βράδυ ο εξαρμοντικός λιμενικός στο σπίτι να αγκαλιάσει τα δικά του παιδιά. Ενώ έχει βουλιάξει το μεσημέρι μια άλλη βάρκα. Με ανθρώπους που τι, αυτοί είναι οι εχθροί. Αυτή η μαγιά είναι εκεί. Το λες και πρόοδο της κοινωνίας. Η μαγιά είναι, αν θες να παίξεις το μάγκα, πήγαινε η μαγιά είναι να φυλάει τα σύνορα από τους Πακιστανούς που έλεγε ο άλλος. Ο παππούς που δεν έχει τι να κάνει και απέκτησε νόημα με ένα όπλο στο χέρι και θέλει ντε και καλά να σκοτώσει για να επιβεβαιωθεί ή να αποκτήσει νόημα η ζωή του. Πήγαινε απέναντι, αν θες να κάνεις το μάγκα. Στον στέλνει νέο Ερντογάν για να σε πιέσει όλους αυτούς. Του στέλνει για να. Προφανώς βλέπουμε, δεν είμαστε ηλίθοι. Γιατί μας λένε μερικοί δεν βλέπετε. Προφανώς βλέπουμε και επειδή βλέπουμε τι γίνεται, άμα γίνεις και εσύ ίδιος, έχεις χάσει ήδη το παιχνίδι. Έχει μία νίκη ο Ερντογάν σε αυτό. Το θέμα του εντωμεταξύ είναι το εργαλείο, όχι αυτός που το κρατάει. Ο Ερντογάν. Κατά του Ερντογάν, κατά της πρεσβείας, ας πούμε. Κάτι, τίποτα. Εκεί τίποτα. Έγινε μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη προχθές μία. Ή και της Ευρώπης που τον έχετε όλο αυτό, βέβαια. Όχι απλά τον έχετε και το επιχορηγεί. Έγινε μάζοξη επιχειρηματιών Τούρκων, Ελλήνων για να επενδύσεις από εδώ, από εκεί. Την ώρα που έχουμε εισβολή. Πού στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και ένα μνημόνιο είδα συνεργασίες με την Τουρκία. Ναι, αυτό. Αυτά, ναι, ναι. Έχουμε... Εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, το εμπόριο είναι εμπόριο, δεν έχει να κάνει. Ήταν 700 εκατομμύρια. Το business είναι business. Τι, θα χαλάσουμε και την επιχειρηματικότητα τώρα. Όχι τώρα. Ξαφνικά. Είμαστε στην εποχή της business. Άρα. Ή τα 700 εκατομμύρια που θα δοθούν και πολλοί πανηγυρίζουν και νομίζουν δε και πολλοί αφελείς των νησιών ή του ευρώ ότι θα πάρουν αυτοί, θα δουν κάτι από τα 700 εκατομμύρια. Αυτά τα 700 εκατομμύρια δίνονται από την Ευρώπη για να φτιάξει η Τουρκία, μάλλον δίνει και στην Τουρκία, αλλά δίνει και σε εμάς για να φτιάξουμε εδώ αυτούς τα κλειστά κέντρα, να φτιάξουμε μόργες και στον Εύρο και άλλες μόργες. Στα νησιά. Ναι, και τώρα το θεωρούν ως επιτυχία η κυβέρνηση και πολλοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και το στρατιλάτη Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι. Ενώ σε ένα χρόνο, σε κάποιους μήνες, εξαιτίας των 700 εκατομμυρίων, θα έχουμε έξτρα προβλήματα στις πεδιάδες, στα βουνά των νησιών και του Εύρου. Αλλά αυτό θέλει μια σύνθετη σκέψη και ένα ευρύτερο πλαίσιο, να μπορείς να κάνεις και συνδυαστικές σκέψεις. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε μαζί με το εμβόλιο που πρέπει να πάρουμε για τον κορονοϊό, μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε αύριο μεθαύριο και κάποια εξοπλιστικά παραπάνω. Ναι. Για να σωθούμε από το νέο. Θα σου πούνε οι Ευρωπαίοι, τώρα έχετε και 700 εκατομμύρια. Ορίστε, να. Πάλι σε αυτούς θα γυρίσουν. Πάρτε κάτι. Διπλά και τριπλά, ό,τι γίνεται. Αν δεν φτάσουν, παίρνουμε και ένα δανεισμό τώρα. Άμα ή τι είπα να πει. Δεν αξίζει για αυτό. Το εμπόριο του μονόπλων παραπάνω. Κινδυνεύει η χώρα. Κάτι θα πάρουμε. Και όχι, θα πάρουμε τα παλιά τα λιγμένα. Πρέπει να πάρουμε. Το όμαχο, θυμάσαι κάτι. Θα έρθουν και θα μας πάρουν τις δουλειές. Τα θυμάσαι αυτά που λέγανε. Ναι. Λοιπόν, αυτό το επιχείρημα από την βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη, νομίζω είναι και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, επαναλήφθηκε χθες βράδυ. Ωραία. Πέραν αυτού όμως, εδώ πέρα έχουμε να υπερασπιστούμε τους Έλληνες, έχουμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και τη χώρα μας μόνο με σοβαρή πολιτική αποτροπή μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα τα σεβαστούμε, μια και είστε και νομικό σύμβουλο. Τι δουλειέ των Ελλήνων, να μας κλέβουν τις δουλειές. Να υπερασπιστούμε. Θα μας τις πάρουν τις δουλειές όπως τις έχουν πάρει στην Τουρκία και παραπονούνται στον Ερντογάν οι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται εκεί και οι πρόσφυγες. Θα μας πάρουν τις δουλειές. Νάτα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θέλει κανείς να μείνει στην Ελλάδα εντωμεταξύ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αυτά τα λεφτά που είναι επιτυχία της κυβερνήσεως για να μείνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, παίζω τώρα στην ατζέντα της δεξιάς. Δεν τους θέλουν. Υποστηρίζουν το Μητσοτάκη που κάνει όλα αυτά. Πήρε λεφτά από την Ευρώπη για να κρατήσει κι άλλους εδώ. Κατά τα άλλα, αν τους τα βάλεις όλα κάτω το puzzle στη σειρά. Δεν ξέρω με τι θα μπορούν να συμφωνήσουν και τι ζαλάδα θα νιώσουν, αλλά δεν έχει να κάνει. Πανηγυρίζουν. Γενικώς πανηγυρίζουμε, επειδή πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Τις δουλειές που μας πήρε η οικονομική κρίση, ας πούμε, ναι. Με τις πολιτικές αυτινών, τις λέει κάποιος ή όχι, ας πούμε. Τι να τις πάρουμε πίσω. Όχι. Λέω, τα λεφτά που μας πήραν από τη φορολογία, όλα αυτά από τις μίζες τους και όλη τη λαμογιά. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν λέω για να με καταλάβεις, λέω όχι. Για να το πω. Ρητορικό. Είναι ένα ρητορικό. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω σε κατάφαση, σε ρώτημα. Ναι, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω, διότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, χαλό. Α, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Οπότε ξέχασα. Τελειώσαν όλα αυτά. Ναι. Όχι, λέω για παλιά. Έχουμε βγει 1,5 χρόνο τώρα τα μνημόνια. Βλέπεις την ανάπτυξη, εξοκαλπάζει. Γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ με όλα αυτά. Κουτσό λίγο το άλλο, αλλά να καλπάζει. 1,5 δισεκατομμύριο περιμένανε από κάτι έσοδα. Έχουν έρθει μόνο 450 εκατομμύρια. Στα οικονομικά δεν πάμε τόσο τι καλά. Τα στα στρώματα, αλλά τα δεν ασχολείται. Να βγάλουμε τα εκατομμύρια. Δεν ασχολείται. Τα εκατομμύρια. Οι δείκτες και η κυβέρνηση επίσης. Δεν ασχολείται κανείς με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα γιατί κάνουμε πόλεμο. Τώρα έχουμε κρίση, υβριδικούς πολέμους κτλ. Για να μην ασχολείται κανείς με αυτό το σοβαρό θέμα. Προφανώς, κάνουμε πόλεμο κορονοϊού κτλ. Έτσι λοιπόν, χθες βράδυ, ενώ είναι λοιπόν τα σύνορα κλειστά, έχουν σφραγιστεί ο Εύρος, δεν περνάει κουνούπι. Τίποτα. Γιατί δεχόμαστε τη βολή. Θυμάσαι την ωραία φωτογραφία του Παπουτσί όταν είχε βάλει το φράκτη, όταν ξεκίνησε ο φράκτη που είχε βάλει το κεφάλα μέσα. Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Τότε. Και ο Σαμαράς από τότε. Ο Σαμαράς είχε στα εγγένεια. Ναι. Ενώ λοιπόν είναι όλα σφραγισμένα, μιλάμε για τον Εύρο πάντα. Χθες βράδυ, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έχει συνδεθεί το στούντιο της Αθήνας με το ρεπόρτερ που είναι εκεί, κάπου στο δημότυχο απ' έξω. Και ενώ μιλάει ο ρεπόρτερ, πίσω μπαίνουν. Έχουν μπει. Από τα σφραγισμένα σύνορα. Θα περιμένω να τελειώσει το ρεπορτάζ. Τι θα κάνω. Μπήκαν την ώρα του δελτίου. Συγγνώμη, αυτό είναι timing. Ήταν καμιά δεκαριά και έγινε το εξής. Και αυτό το οποίο μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γυρίσω την κάμερα. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας δείξω μια εικόνα. Δώστε μου λίγο σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα γκρουπ αλλοδαπών. Είναι εδώ, δεν ξέρουμε πώς έχουν καταφέρει να περάσουν. Βλέπετε απευθείας εικόνα αυτή τη στιγμή από την περιοχή του Διδημοτήχου. Where are you from? You are from Syria, all of you. You are from Syria. Έλα κοντά, κοντά. How did you manage to come over here? Τους ρωτάμε πώς κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εδώ. Είσαστε από τη Syria. You are from Syria, all of you. Does anybody speak English over here? Do you speak English? Okay. Where are you from? We are from Syria. From Syria. Έτσι λοιπόν. Δημιουργήθηκε απορία και στο δελτίο και στο ρεπόρτερ και σε εμάς, σε όσους το βλέπανε. Ενώ γίνεται ο χαμός, έχουν βγει εθελοντές, τάγματα ασφαλείας, μπουραντάδες εκεί με όπλα, διάφοροι άλλοι φρουρούνε, ΜΑΤ, στρατός, σειρματοπλέγματα. Πέρασαν 10 άτομα, περνούσαν, πήγαιναν προς τα κάτω. Θέλω να πω, είναι ανοιχτά τα σύνορα. Έχουμε θέμα να πάνε να κλείσουν εκεί. Τρύπα. Κάποιοι εθελοντές ακούνε. Να βάλει σωσίβια ο Κυριάκος να κλείσει. Να το κλείσουμε σπανακόπιτες. Με τους φελούς, τους άλλους που είχε στη θάλασσα. Με τους φελούς, παιδί μου, που σώνουν από τη θάλασσα, από τα θαλάσσια σύνορα, βάλτε και εκεί. Πιάνει. Ποιους φελούς σώνουμε. Κάτι σώνουν. Φελούς δεν έχει βάλει στη θάλασσα για να μην περνάνε. Όχι, δεν είναι φελή. Είναι τα 2.700 το. Τι έγινε αυτό, αλήθεια. Φελός δεν είναι αυτό. Όχι, είναι. Τι είναι σωσίβιο. Ένα σύνθετο είναι. Έχει και δείχτη. Σημαδόρες. Τι είναι. Πώς το είχαμε, φράχτης. Ο θαλάσσιος φράχτης. Αυτό, αφού δουλεύει. Αφού αυτό δουλεύει και από θάλασσα δεν έχει τίποτα πρόβλημα. Ναι, όλα καλά και πάνω στον Εύρο. Οπότε θέλω να πω, περάσανε όποιος ακούει και από τον Εύρο, πάει να κλείσει εκεί την τρύπα γιατί περνάνε οι άνθρωποι και έχουν μπει μέσα άλλοι 10 από τη Συρία. Δεν ξέρω αν πήγε το μυαλό σου, δεν εννοούσα το Μηταράκι φελό. Όχι. Λέω, επειδή είπαμε δεν μην κάνεις κανένα συνειδημό περίεργο. Δεν έκανα εγώ κανένα συνειδημό. Μόλις είπα φελό αμέσως Μηταράκι. Είπαμε όχι, δεν έκανα. Πολύ καλά τα λέτε. Ούτε το Βορύδι. Πολύ καλά τα λέτε, λέει. Ούτε τον Άδωνη. Θα τελειώσουμε τώρα. Ούτε τον Μπογδάν. Α, συγγνώμη. Πολύ καλά τα λέτε, συνάδελφος. Πολύ καλά τα λέτε, λέει εδώ ένας ακροατής. Να υποθέσω ότι έχετε πάρει μετανάστες στο σπίτι σας και οι δύο σας. Έτσι. Και τους ταΐζουμε κιόλας. Και τους ταΐζουμε. Μετανάστες θα πάρουμε. Τύπου σαν εσένα δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε. Να ξέρεις, αγαπητέ Δημήτρη. Γιατί δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο καθένας που έτυχε να γεννηθεί, αν έτυχε να γεννηθεί στη Συρία ή στην Ελλάδα, με την καφρίλα και τα σκατά που έχει στο μυαλό του. Εσύ έχεις αρκετά τέτοια. Αυτοί που έρχονται από εκεί ψάχνουν μια καλύτερη ζωή, όπως κάναμε και εμείς εδώ τα προηγούμενα 50 χρόνια και είχε φύγει μισή Ελλάδα, έψαχνε να βρει καλύτερη ζωή. Φαντάσου, αν μπεις στο σκεπτικό και στην εικόνα πριν 50 χρόνια, πως φεύγανε οι άνθρωποι από τα βουνά, από τα νησιά, για να βρουν καλύτερη μοίρα στα Βέλγια, στις Αμερικές και ακόμη νωρίτερα, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που πήγαιναν όλοι οι Αμερικοί, και τώρα εμείς εδώ βολευτήκαμε και θεωρούμε όλους αυτούς ότι έρχονται να μας απειλήσουν. Και ότι είμαστε τη ανώτερη φυλή. Με τέτοιο φοβικό συνέστημα. Με τέτοιο εξορισμού τη ανώτερη φυλή. Με τέτοιους φόβους θα πάει μπροστά μια χώρα και ένας λαός. Με τέτοιους φόβους να φοβάται. Οι Έλληνες και η Ελλάδα που είναι εδώ σε αυτόν τον τόπο εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια, θα φοβηθούν τώρα από τους καημένους που έρχονται επειδή βομβαρδίζεται η περιοχή. Και δεν θέτει κανείς θέμα για την βομβαρδισμένη περιοχή. Ναι, αλλά αν έρχονται και φαντάρι ανάμεσά τους, της Τουρκίας, κρυφή, αυτό περίμενε, πράκτορες. Αυτό περίμενε ο Ερντογάν. Έτσι γίνονται. Δεν το φέρνει το αεροπλάνο, μα θέλει κατευθείαν στο. Μα έχουν αλλάξει πια. Στο Λουτράκι. Γιατί λέει μη φωτογραφίζετε, έχουν μείνει αυτές οι παλιές ταμπέλες στα στρατόπεδα, όποιο να πας στα νησιά, μη φωτογραφίζετε. Από το Google Map, άμα μπεις από πάνω, τα έχει όλα. Γιατί να φωτογραφίσει κάποιος. Έχει λόγο να φωτογραφίσει. Ποιος να γεμίζει το κινητό σου με τέτοια. Άμα θέλει να μπει, μπαίνει. Άμα θέλει να κάνει, έχει απέναντι τώρα ο Ερντογάν εκεί, θα βάλει και 1000 αστυνομικούς οπλισμένους. Τους μεταφέρει με αφορμή. Άμα θέλει να ρίξει, ρίχνει. Και δημιουργείται και προβοκάτσια και επεισόδιο και ό,τι θες. Οι έρμοι που μπαίνουν με τα παιδιά και τα πεινασμένα και αυτό είναι το θέμα. Που θέλουν να φύγουν κιόλας. Δεν θέλει να μείνει κανείς εδώ. Με τα 700 εκατομμύρια όμως θα μείνουν εδώ. γιατί θα φτιαχτούν εγκαταστάσεις για να μείνουν εδώ. Και με όλη αυτή τη δουλοπρέπεια προς την Ευρώπη θα μείνουν εδώ. Και έτσι μένουν εδώ. Όχι επειδή θέλουν οι ίδιοι να μείνουν εδώ. Γίνεται κάτι που δεν το θέλουν ούτε οι Έλληνες ούτε οι πρόσφυγες. Όμως θα γίνει αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αυστρία και άλλες χώρες. Ότι είναι εγκλωβισμένοι και φυλακισμένοι και οι μεν και οι δε, κανείς δεν το λέει. Όχι. Δεν το γιατί έχει πάρει σκέφτε. Το όπλο άλλο κατά του Πακιστάνου που μπαίνει. Όπλο, ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο εχθρό. Γιατί αυτό λένε όλοι οι βουλευτέ, αυτό λένε όλα τα κανάλια, αυτό του πυλίζουν το μυαλό κάθε μέρα. Και νομίζω ότι θα βρει ένα Πακιστάνο, θα τον σκοτώσει με μεγάλη χαρά. Θα το κάνει, θα καμαρώνει μετά και θα του πάνε σπανακόπιτες οι κυρίες εκεί της περιοχής, τσάμπα οι σπανακόπιτες, και θα καμαρώνουν όλοι ότι έχουν χτυπήσει τον εχθρό. Και ο εχθρός του στέλνει κάτι εκατομμύρια για να μείνουν εκεί δίπλα, θα κάνει τη ζωή αβίωτη και στον Εύρο πια, γιατί αλλάζει το καθεστώς. Όταν απέναντι έχεις στην νεκρή ζώνη χιλιάδες πρόσφυγες, στρατόπεδα που φτιάχνουν ο Ερντογάν από την αποκεί πλευρά. Αλλάζει όλο το κλίμα. Και αλλάζει τελείως. Και οικονομικά εμείς επιβαρυνόμεθα τώρα να έχουμε και στρατό έξτρα και δυνάμεις ΜΑΤ και φράχτες και όλα αυτά. Αλλάζει τελείως το καθεστώς έτσι όπως ήταν μέχρι τώρα. Και όμως όλο αυτό δεν μπορούν να το δούνε γιατί είναι τρεις σύνθετες σκέψεις. Βλέπουν μόνο την απλή. Μπήκε ο ξυπόλυτος. Χτυπάω τον ξυπόλυτο. Ποιος ο Έλληνας που μέχρι πριν 20 χρόνια ήταν ξυπόλυτος. Και αναγκαζόταν ως ξυπόλυτος να γυρίζει να αλωνίζει όλο τον πλανήτη. Και πόσο, πόσο γρήγορα. Και πριν λιγότερα μέσα πόσο γρήγορα το. Και τώρα, στα χρόνια τη κρίση. Ναι. Δεν φύγαν ξυπόλυτα τα παιδιά, 400.000 νέοι. Φύγανε σε ενοί, ωραίοι, αλλά έχουν φύγει όμως. Για οικονομικούς λόγους. Επίσης εκείνο το τελευταίο τροχό τη αμάξη. Αλλά ο Έλληνας διαπρέπει γιατί θα ανοίξει εστιατόριο και έχουμε φέρει τον πολιτισμό και όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά είναι ωραίες βλακίες. Ένα τελευταίο. Ο Άδωνης ήταν σε εκπομπή βραδινή. Του Αντένα, τον βάλανε εκεί τα παιδιά να πουλήσει κράνος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή που λέει και ο Αυτιάς. Και το έκανε με μεγάλη χαρά. Κάνε την προσοχή σας όμως. Ναι. Το δείχνεις, ναι. Το δίνεις καλά στην κάμερα και λες το βλέπετε αυτό το κράνος! Ναι. Το βλέπετε! Ναι. Η ζωή σας εξαρτάται από αυτό! Ναι. Φαντάς να μπείτε στη μάχη και να μην έχετε αυτό το κράνος, καταστραφήκατε! Ας κάνουμε και λίγο πλάκα. Ναι. Όχι εμείς. Με όλα αυτά. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ, ο οποίος πουλάει. Ανάπτυξη τώρα. Κράνος. Κατ' εφημισμό. Το ελληνικό τι έγινε, ανάπτυξη. Το ξεχάσαμε. Α, ναι, μωρέ, ναι. Το ελληνικό. Έχουμε ξεχάσει πολλά. Θα βγουν να πούνε με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν έχουμε λεφτά για το ελληνικό. Αν πας ένα από αυτά τα αυθαίρετα του Λάτσι τα πολυκαταστήματα, γιατί είχα πάει προχθές. Ένα δεν όχι. Είναι. Και τα δύο δεν είναι, δικά του. Α, δεν το ξέρω. Α, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχω. Έψω ένα από αυτά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πήγα για να χτυπήσω τον καπιταλισμό από μέσα. Δεν καλά, έκανε, σε καταλαβαίνω. Πήγε να παρατηρήσει. Πήγα να φτύσω και έφυγα. Α, μπράβο. Ναι. Την ανάγκη να πάω σε εκεί. Τεράστιο. Δεν είναι πού να πάει έξω. Την Κηφισία. Έχει κάτι τεράστιε αφήσει και τα λοιπά που είναι το ελληνικό που θα γίνει. Πώ θα γίνει. Τι θα γίνει. Μπουλντόζα δεν έβαλε μια φωτογραφία. Όχι. Είναι το πώ θα έχει αυτέ τι μακέτε. Μακέτο το έργο του. Είναι μακέτο του. Τιμώρησε, λέει, το Μπάκου και την Ξάνθη με αφαίρεση 7 και 12 βαθμών αντίστοιχα ο αθλητικό δικαστή. Α, ναι. Εντάξει, ναι. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Τώρα με τον Κυριάκο πρέπει να πάρει. Σιγά σιγά. Πώς θα γίνει. Κάτσε, έχουμε θέματα. Τι έχουμε θέμα, μείον 7 ο ΠΑΟΚ. Σε αυτά τα. Ναι, είναι ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν. Δεν φτάνει, το Μάιο τελειώνει η αγωνιστική. Υπάρχει μια αναστάτωση στη χώρα γενικότερα. Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Θέλω να πω ότι έχουμε θέματα. Αυτό είναι το. Και αδιέξοδα. Βιώνουμε αδιέξοδα. Άσε που ο ΠΑΟΚ που είναι και Βόρεια Ελλάδα και η Ξάνθη, τι πήγανε στους φαντάρους μας, τίποτα. Ποιος αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός. Είδες ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Όχι, δεν έχω. Ή μια κοινή αφού είναι η ίδια ομάδα. Μπορεί να το κάνανε κρυφά. Ξέρω ότι κάνουν όλοι αυτοί. Δεν ξέρω. Ωραία. Εγώ ξέρω Ολυμπιακός ταΐζει τους φαντάρους μας και τα λοιπά. Και οι κυρίες με τις πανακόπιτες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Είναι κομμάτι Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Προκόπιεφ, ο οποίος σαν σήμερα το 1953 Μάρτιος του 1953 έφευγε από τη ζωή μεγάλο συνθέτης. Το ξέρουμε όλοι αυτό το μουσικό κομμάτι. Όμως, σαν σήμερα, 5 Μαρτίου του 1953, πέθαινε και ο Στάλιν. Μην με σκάς. Ναι. Και μείνε το ορφανά. Κάτσε να σκεφτώ. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Σε σχέση με εσάς που έχετε πατέρα. Τον καπιταλισμό, Αποστόλη μου. Λοιπόν. Και ο Προκόπιεφ πέθανε σε ηλικία 61 ετών. Είπαμε την ίδια μέρα που πέθανε και ο Στάλιν. Ωραία, ο Προκόπιεφ περίμενε. Χτίζω. Αργείς. Χτίζω, άσε με. Χτίζεις σαθρά. Λέει και καρέζει, κάσε ζώνη, ερμηνεύουν τώρα. Αυτό ναι, λοιπόν. Βεβαίως, κάτω κάτω. Όχι, χτίζω κάτι. Ναι, μη στο χαλά. Ο Προκόπιεφ έμενε τρία στενά από την Κόκκινη Πλατεία. Ανάμεσα από την Ηλιούπολη. Όχι, όχι. Περίεργο. Θα μπορούσε, αλλά ακόμη τότε δεν είχε η Ηλιούπολη σχηματιστεί όπως είναι σήμερα και η τέλεια πόλη. Που πολλές λάμπες δεν ανάβουν το βράδυ, να πω για το δήμαρχο. Πέστα. Εκεί. Τους καινούριους δημαρχιώς που πολλή επικοινωνία στο Facebook ότι κάνουν δουλειά. Δεξί είναι αυτή, τι είναι. Γύρευε. Όλοι μαζί είναι. Ό,τι θες είναι. Δεν υπάρχει σήμερα. Δεξί δεν τους λες. Πρώην Πασόκ και από το Πασόκ και διάφοροι άλλοι. Αλλά... Αντάρτες και καμιά λάμπα. Ούτε. Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι, κατάλαβα. Η λέξη αντάρτης έχει γίνει συνώνυμο με όλους τους Πασόκους που φύγανε για να πάρουν θέσεις σε δημαρχία και σε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έλεγα. Και έμενε εκεί. Ζούσε στην Κόκκινη Πλατεία. Και επειδή όμως ήταν αδύνατο να πάνε τη σωρό του στα γραφεία της Ένωσης Σοβιετικών Συνθετών για να γίνει κηδεία, γιατί ήταν και στην Ένωση Σοβιετικών Συνθετών, επειδή ήταν ο κόσμος γύρω από την Κόκκινη Πλατεία λόγω Στάλιν, τον άφησαν εκεί και χρησιμοποιήθηκαν χάρτινα λουλούδια για την κηδεία του Προκόπιεφ, επειδή όλα τα αληθινά πήγαιναν στην κηδεία του Στάλιν. Είναι μια ωραία ιστορία παράλληλα. Ναι, ναι, χάρτινα. Ξεμείνανε. Και μια μαγνητοφωνημένη έκδοση είχαν το πένθυμο εμβατήριο από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αυτό που ακούσαμε, γιατί όλη η μουσική της Μόσχας ήταν στην κηδεία του Στάλιν. Και δεν μπορούσε να αποτίσουν φόρο τιμής όπως θα θέλανε στον Προκόπιεφ. Ναι. Και υπήρχε ένα σοβιετικό μουσικό περιοδικό, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Προφανώς δεν υπάρχει. Και ανέφερε την είδηση του θανάτου του Προκόπιεφ με μία μικρή παράγραφο στη σελίδα 116. Οι προηγούμενες 115 είχαν αφιερωθεί στο θάνατο του Στάλιν. Είναι ωραίες λεπτομέρειες αυτές που δείχνουν ακριβώς το κλίμα της εποχής. Ναι, εντάξει. Ναι, ωραίες. Τα κάναμε την αναφορά. Είπαμε και την αναφορά μας, δεν λέω, οφείλουμε να τα λέμε. Διεκπαιρεωτικό νιώθω. Όχι, να πει, θες να πει κάτι άλλο. Όχι, δεν μ' άρεσε πολύ το χτίσιμό σου. Δεν σ' άρεσε το χτίσιμο. Το άρχισε. Να βρει άλλο οικοδόμο. Θα βρω. Οικοδόμο. Άμα δεν σ' άρεσε αυτό το χτίσιμο. Είναι ωραίες λεπτομέρειες που αρέσουν και στον κόσμο, αρέσουν και σε μένα. Όχι, ωραίες λεπτομέρειες. Όντως, άμα είσαι οικοδόμος, να πάω στο ελληνικό. Μα δεν έχει τίποτα στο ελληνικό. Να κάνεις κάτι, το ένα μυστρί. Λοιπόν, ο Άδωνης. Ο Άδωνης πριν ένα μήνα θα θυμηθούμε μια δήλωση που είχε κάνει ότι δεν θέλει τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αν είναι για κακό στην πατρίδα μας, δεν θέλει τα λεφτά. Να τη θυμηθούμε αυτή. Περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρω με χαλιά. Μπράβο. Επειδή όμως ήρθαν τα λεφτά, ας θυμηθούμε τη δήλωση. Κάποτε πρέπει να αποφασίζουμε και να κάμε το επόμενο βήμα. Λοιπόν, πρέπει να φτιαχτούν κλειστού τύπου κέντρα, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα απέναντι ότι εδώ αυτοί αν δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα γίνει τα κλειστά υποκέντρα. Εσείς πιστεύετε σε κλειστά, απλά σας λέω, επειδή είναι ένα από τα σημεία της συζήτησης, ότι δεν θα είναι κλειστά. Βαφτίζονται κλειστά, αλλά δεν θα είναι κλειστά, γιατί θα πρέπει να πάρετε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν δίνει κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κλειστό τύπο. Ας μην πάρουμε φράγκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι κλειστά. Κάνα πρόβλημα. Ούτε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα είναι καταστραφή Ελλάδα, δεν θέλω εγώ τον ευρώ του Ευρωπαίου. Πώς το λέτε αυτό τώρα. Πώς σας το λέω. Αν είναι να επιλέξουμε μεταξύ του να πάρω μερικά λεφτά από την Ευρώπη για καταστραφή η Ελλάδα, προτιμώ να πάρω λεφτά από την Ευρώπη. Ναι, τώρα που πήραμε και λεφτά, όμως μας καταστρέφει η Ελλάδα. Μήπως θα επιστρέψουμε πίσω, περίμενε και εσύ. Να τα γυρίσουμε. Να τα γυρίσουμε. Δεν τα θέλουμε. Είναι ματωμένα λεφτά αυτά. Μπράβο. Μήνυμα εδώ από έναν ακροατή, Νίκος. Καλησπέρα σας, Ελληνοφρενή. Σε πολλά συμφωνώ, στα περισσότερα διαφωνώ. Είμαι αστυνομικός και εργάζομαι στον τομέα της μετανάστευσης. Όμως είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν τους μετανάστες ως απειλή. Πιστέψτε με, απειλή θεωρείται μόνο ο Ερντογάν. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Να κάνουμε ότι κοιμόμαστε και να περάσουν όλοι. Εννοείται ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος πόνος. Από εδώ εμείς, όμως με τα δεδομένα αυτά, υπάρχει άλλη λύση. Λέει εδώ ο Νίκος που συστήνεται ως αστυνομικός, δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Και λέει κάτι. Αυτό που λέει, εγώ δεν το βλέπω στους κατοίκους των συνόρων και σε πολλούς κατοίκους της χώρας. Ότι δηλαδή όλοι αναγνωρίζουμε ως απειλή τον Ερντογάν, αλλά επειδή είναι κάτι άπιαστο ο Ερντογάν, δεν το βλέπεις απέναντί σου. Η Μυτιλινή, προχτές που λέγανε στην Αίγιο, δεν σε εγκαστρώσαμε εμείς και φύγε ψόφο κτλ., βλέπαν ως εχθρό τον Ερντογάν εκείνη τη στιγμή. Ας πούμε. Ναι. Δεν νομίζω. Και Και όλοι αυτοί στα social media που κηρύσουν τον πόλεμο και λέει να πολεμήσουμε και μάλιστα από την ασφάλεια του Σαλονιού εδώ στην Αθήνα, 800-600 χιλιόμετρα από τον Εύρο ή από τη Μυτιλίνη, από οπουδήποτε, λένε οι εκεί φαντάροι που είναι παιδιά, φοιτητές ή οτιδήποτε, να σηκώσουν το όπλο και να ρίξουν. Και κάτι που θα τους σημαδέψει όλη τους τη ζωή. Γιατί είμαστε σε καιρό ειρήνης. Δεν είμαστε σε καιρό πολέμου, οπότε αλλάζουν όλα τα δεδομένα εκεί και υπερασπίζεις τόπο σου, οικογένειά σου και γίνεσαι άλλος άνθρωπος, γίνεσαι και εσύ θηρίο. Είναι θέμα ερμηνείας, βέβαια, αν είμαστε και σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, τι πιστεύει ο καθένας. Θέλω να πω ότι αυτό που λες εννοείται ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Δεν το βλέπω ούτε στις επίσημες τοποθετήσεις της κυβέρνησης. Λένε κάτι για ξεκαρφώματα λέξεις ότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, αλλά δεν το εφαρμόζουν κανονικά. Υπάρχουν οι συνθήκες, οι διεθνείς συνθήκες. Αν αποφασίσουμε να μην τις τηρούμε, πρώτοι εμείς χάνουμε. Μια από αυτές τις συνθήκες στη Συρία, η συνθήκη της Λοζάνης, δεν είναι ορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Ορίζει τα σύνορα όλης της Τουρκίας και στην από κάτω πλευρά. Η συνθήκη λοιπόν, μια από αυτές που δεν τηρούνται, είναι της Γενέβης, που δεν τηρεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η συνθήκη της Λοζάνης έχει διαλυθεί σκιστή στη Συρία. Έτσι κι αλλιώς παντού. Αυτό δεν συμφέρει μικρές χώρες όπως είναι η μικρή και τίμια Ελλάδα, όπως την αποκαλούμε. Προφανώς είναι ένα τεράστιο θέμα τι κάνεις με αυτούς που σου στέλνουν. Γιατί όταν τους χρησιμοποιεί ο απέναντι ως εργαλείο, όπως λέμε. Καλά, το πρώτο υποθέτω δεν είναι ότι τους τρυπάς τη βάρκα να πνιγούνε. Ναι. Δεν είναι το πρώτο. Εδώ τώρα είναι ένα τεράστιο. Δηλαδή και το θέμα. Pushback που λένε. Το εννοώ, το παραδέχτηκε. Αλλιώς το έχουν στο μυαλό τους. Ναι, θέλω να πω ότι ή θα έχεις τον άνθρωπο πάνω απ' όλα, και από την άλλη, βλέπεις έχουν στριμώξει όλοι. Παίζεις εσύ το παιχνίδι τους. Δεν πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποιους από αυτούς. Τι είναι, πόσος αριθμός είναι αυτός. Ούτε καν τα παιδιά, το λέγαμε και προχθές, ούτε καν τα παιδιά δεν δέχονται να πάρουν. Και τώρα συζητάνε αν θα πάρουν. Αυτό τώρα τι σου ακούγεται λογικό. Έχεις πέντε παράλογα και τα βάζεις με το έκτο παράλογο. Okay, που είναι όχι. Οι άνθρωποι που έρχονται. Και τσουβαλιασμένο επίσης για να μην φαρούν και τα λογικά κάπου. Θέλω να πω σε όλα αυτά, χρέος του δημόσιου λόγου, γιατί η Ελληνοφρένεια είναι δημόσιος λόγος, είναι αυτός ακριβώς. Να λέει τα αυτονόητα και να τα κρατάει, έστω και προκαλώντας μερικές φορές, να τα θυμίζει, γιατί υπάρχει ανάγκη. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει όλος αυτός ο λόγος. Και επειδή είσαι και αστυνομικός, φίλε Νίκο, όπως βλέπεις στα νησιά και στον Εύρο, παρακρατικοί κάνουν κουμάντο. Με την ανοχή της αστυνομίας. Αυτό σου φαίνεται λογικό, σου φαίνεται σωστό. Τώρα είναι κατά των Πακιστανών, όπως έλεγε ο κύριος που ακούσαμε πριν. Αύριο κατά ποιού θα στραφεί. Και ποια χώρα, είναι ωραία χώρα να μεγαλώσουν παιδιά και όλοι εμείς να είμαστε ένα φρούριο, μια ατέλειωτη μόρια από πάνω έως κάτω. Αθηναίοι, Ευρύτες, Μυτιλινοί, Ιχιώτες, όλοι αυτοί. Ωραία χώρα, ωραία κοινωνία είναι αυτό που φτιάχνουμε. Δεν το λες. Ναι, δεν το λες. Τον ακούσαμε τον Άδωνη. Έχουμε και λαό από χτες. Να ακούσουμε τον λαό για να μας πάει στις διαφημίσεις. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. North πήρα. North, ναι. Να πω κάτι για την Ελληνοφρένεια. Για πείτε. Εκεί που είπαμε μπράβο στους Μυτιλινιούς για το ότι δεν πέρασε το αποφασίζουμε και διατάσσουμε και έγινε παράδειγμα μετά την Κερατέα, έγινε αυτό στο λιμάνι, το οποίο για μένα είναι ντροπή. Τι να κάνεις, δεν είναι όλοι ίδιοι. Μου θυμήσατε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Εγώ να πω και για τον Φούρναρη τη ΚΟ ότι τώρα μπορεί να τους κυνηγούσαν και αυτούς οι πατριώτες. Όχι, πεπλανημένοι. Και κάτι ακόμα. Γίνονται αποθήσεις pushback που είναι παράνομα και μάλιστα σε ένα πλωτό ήταν και ο ίδιος ο υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Αδιανόητο. Πραγματικά αδιανόητο. Δύο πραγματάκια, τρία, τέσσερα, δεν ξέρω πόσο γιατί έχω πάει στο κρανίο. Βγαίνει ο κάθε γιδόβλαχος, ο κάθε γιδογάμις και πάει ρε φίλε να κάνει τι. Να πάει τι. Να βουλιάξει τις βάρκες, να σκοτώσει τον κόσμο, να πάει. Ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί. Όποιο αίμα μπορεί να ρουφήξει. Νομίζω αυτοί οι λήθοι ότι είναι Highlander. Εν τω μεταξύ είναι όλοι σκατόφλωροι. Ειλικρινά, τι νομίζουν, επειδή έχουν δεχτεί βία σε όλη τη ζωή, νομίζουν ότι μπορούν να πάνε να εφαρμόσουν αυτή τη βία σκοτώνοντας, πυροβολώντας, κάνοντας. Πόσο μικρόφαλοι ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά. Είναι μια συχαμένη αηδία. Και πρόσεξε λίγο. Αυτό το πράγμα, μερικές μέρες πριν, ο λαός που το έπαιζε με τα ματ, που έπαιζε ξύλο με τα ματ, αυτοί ήταν φίλε. Αυτοί είναι. Παίζανε ξύλο με τα ματ γιατί δεν θέλουν τους πρόσφυγες. Και έχουν μπλεχτεί τέλος πάντων με τα συμφέροντα να φτιάξουν τα κάμπ της μαγικής, όλα εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, σκατά είναι. Ούτε με τα ματ, ούτε με τους ντόπιους. Φίλε, βάζει κατά μόνο με τους πρόσφυγες. Τίποτα άλλο. Είστε προδότης, κύριε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ το τελευταίο πράγμα που έχω να πω, θα ήθελα, ρε φίλε, ειλικρινά να φω σε αυτό το λαό να κάνει υπομονή. Κάνει τη μία μαλακία μετά την άλλη. Εντάξει, δεκτό. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορεί να καταλάβει τη μεγάλη εικόνα. Πήρε 700 εκατομμύρια ο άλλο. Βγαίνουν πάνω οι παπάδε πάνω. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτοί που του λατρώνε τόσα χρόνια είναι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι, ρε φίλε. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Είμαι ο Θεολόγος. Η περιοχή ή ο άνθρωπος? Όχι, ο Θεολόγος από το Μενίδη που σε παίρνω, ο Πατερέλης. Α, μάλιστα. Αποστόλη, κοίταξε να δεις. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, ακούω αυτά τα φασισταριά τώρα. Και εγώ είμαι παλιός, με 75 χρονών. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, βρίζεις. Αυτό κάναν και στους μανάδες και στις μανάδες μας. Όταν μας είχαν κρατούμενους στην ασφάλεια και ερχόταν τότε επιχούντας να ρωτήσει η μανάδα, έτσι βρίζανε. Μουριτάδε, μουριατό που έκανε στον μπάσταρδο. Αυτά είναι τα επιχειρήματα του φασισμού που έχει. Συνήθως είναι και χειροδική, αλλά οκ. Okay. Και χειροδική, άσε τι τραβάγαμε από τη χειροδική. Από εγώ πέρασα 2 μήνες, ήμουν στο ΙΑΤΕΣΑ. Αυτό το πράγμα. Να δείχνεις την παλικαριά σου και την ανδροσύνη σου όταν χρειάζεται. Όχι σε ανήμπορος, όχι σε αυτούς. Να δείχνεις εκεί που χρειάζεται. Ποτέ αυτά τα φασισταριά, εγώ τους ξέρω. Φύγαμε κυνηγημένοι από τη Μυτιλήνη το 59, γιατί κυνηγάγαν μετά την. Όταν η ΕΔΑ είχε στους 6 βουλευτές, είχε βγάλει τους 4. Ήρθαν το 59 να κάνουν περιοδία οι βουλευτές και πέσαν 5-10 φασισταριά να τους σκοτώσουν. Τότε κυνηγάν και τους Έλληνες αυτοί. Δεν κυνηγάν μόνο τους. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν τον αδύνατο για να τον χτυπήσουν. Τον αδύνατο, το διαφορετικό, γενικότερο όπου μπορούν. Όπου μπορούν να κάνουν σκαμπόσους. Κουράγιο ρε Αποστολή. Ναι. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε να δείξετε στον κόσμο ποιος είναι ο νόμος και ποιο είναι το διεθνές δίκαιο και τι προστάζει. Ναι, μάλιστα. Θα ήθελα να τονίσω και να πω σε όλους τους φίλτα τους Ελληναράδες μας και στους υπόλοιπους που νομίζουν ότι κάτι ξέρουν ότι υπάρχει μια συμφωνία που λέγεται, εάν την ξέρουν βέβαια, η Συμφωνία Γενέβης περί των μεταναστών και προσφύγων και όλο αυτό το σχετικό του 1951 που δεν υπογράφτηκε από αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, από λαβοδεξιά και το 67, που υπογράφτηκε όχι από αριστερή πάλι κυβέρνηση, από όλα ακροδεξιά, που ήταν η Χούντα δηλαδή, οι οποίες ορίζουν τι είναι ο πρόσφυγας και ποια τα δικαιώματά τους. Τους λέω ένα πράγμα, να κάτσουν να το διαβάσουν και μετά από αυτό να διαβάσουν και τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι δίκιο έχει δηλαδή για τους μετανάστες, για να μην λέμε αλούμπες και βλακίες. Αυτό δεν μπορεί να γλιτώσουμε εύκολα, λυπάμαι πολύ. Η βλακία είναι πλέον DNA. Θες ευρωπαϊκή αλληλεγγύη? Έχουμε περίσευμα. Ο Κούρτς στην Αυστρία είπε: δεν θέλουμε κανέναν από τους μετανάστες που είναι στην Ελλάδα. Μπράβο. Ποιους θέλουν, άλλους από την Τουρκία? Όχι. Κανένα, θέλουν, κανένα. Αφού είναι καθαροί Αυστριακοί. Γιατί είμαστε στα ίδια τραπέζια με αυτούς. Είμαστε 26 πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και. Έλληνες μετανάστες θέλει? Ναι, δεν έχει. Δεν προς το παρόν, προς το παρόν, αν και εκεί νομίζω θα μπουν. Είναι λίγο γενικό το μήνυμα. Χτες το κοινοβούλιο το γερμανικό είχε θέμα συζήτησης. Πρότειναν οι πράσινοι να πάρει η Γερμανία 5.000 μετανάστες από ολόκληρους. Την Ελλάδα. Ναι. Αλλά καταψηφίστηκε. Δεν πήγε καλά και τα βασικά κόμματα της Μέρκελ μέσα σε αυτά και το άλλο δεν το ψήφισαν. Άρα δεν θα πάρει ούτε η Γερμανία 5.000. Άκυρο κι αυτό. Και γιατί να πάρει, αφού και τους ηλίθιους Έλληνες που τους κρατάνε. Έχει λόγο. Γιατί να πάρει, δεν κατάλαβα. Τα μεταφορικά και μόνο. Τα μεταφορικά είναι 700 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Τι. Και ότι άμα ξαναγκρινιάξουμε θα μας πετάξουν κανένα ψίχουλο για να είναι εκεί. Εσύ τι θα έκανες? Όχι, όχι, μια χαρά, δεν το συζητώ. Οπότε, έτσι λοιπόν, η αλληλεγγύη στην Ευρώπη επιδεικνύεται με αυτόν τον άριστο τρόπο. Η Ευρώπη μας. Our Europe, που έλεγε και ο άλλος. Να κλείσουμε λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 2011 ο Μανώλης Ρασούλης. Ένα από τα ωραία του κομμάτια. Που έχει να κάνει και με αυτά που γίνονται στον τόπο μας αυτές τις μέρες. Έχει και ωραίους στίχους. Το Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ή σχεδόν 50 χρόνια. Διαλέγεται και παίρνεται. Έχει 2 τίτλους. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Σχεδόν 50 χρόνια. Βασανά και τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Το φύγιο του αγώνα πολλά σου στέρισε. Ζωή είναι πόνα, ελπίδες γέννησε.